ขอกราบนมัสการแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคณะจังหวัดพระเดชพระคุณท่านพระครูวิจิตรสกลการตลอดทางพระมหาเทรานุเทระผู้ทรงศีลสุตตาธิคุณปัญญาธิคุณภาวนาธิคุณด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งขอแสดงความเคารพและนับถือเพื่อนสัทธมิกผู้รวมสัพพมจารีทั้งหลายด้วยความเคารพและนับถืออย่างยิ่งความหน่วยพรสริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีในญาติโยมพุทธบริษัทที่ได้มาร่วมประชุมในสันนิบาตนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านสมาชิกแห่งพุทธสมาคมอาตมาไม่สามารถจะเอ่ยชื่อออกนามได้ครบมองไปทางไหนก็มีแต่ผู้เฒ่าผู้แก่ผู้สูงอายุรวมแต่เป็นข้าราชการบำนาญสมาชิกแห่งพุทธสมาคมที่นี่ตลอดทั้งญาติโยมพุทธบริษัทที่มาจากถิ่นอื่นบ้านอื่นที่ได้มารวมกันในขณะนี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนโอกาสนี้เมื่อตอนภาคเช้าที่ผ่านมาเป็นที่ทราบกันดีว่าพวกเราและท่านทั้งหลายได้มาร่วมกันวางศิลาฤกษ์เพื่อจะสร้างโรงเรียนพระปริยัติสามัญที่วัดศรีสุมังแห่งนี้ซึ่งกระผมมาไม่ทันนะมีการงานติดนิมนต์แสดงธรรมอยู่ทางนู้นก็เลยมาถึงช่วงนี้มาช่วงแสดงธรรมพอดีก็ขอถือซื้อว่าช่วงเวลาแห่งสิริมงคลที่ผ่านมานั้นท่านทั้งหลายก็ได้พบได้เห็นและในช่วงจากนี้ต่อไปก็ถือซะว่าเป็นช่วงแห่งสิริมงคลกระผมเมื่ออาตมาเองไงที่ได้มาร่วมในวันนี้ได้เป็นองค์บรรยายปาฐกถาธรรมในงานนี้มีความรู้สึกเป็นสิริมงคลในจิตในใจอย่างยิ่งเนื่องจากว่าเราจะได้ร่วมกันสร้างร่วมกันทำในสิ่งที่เป็นสิริมงคลแก่ลูกแก่หลานแก่บ้านแก่เมืองแก่พระศาสนาคือการสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรมนี้ขึ้นมาและก่อนอื่นใดนั้นเราควรจะต้องมาทำความเข้าใจในการกระทำของเราในขณะนี้อาตมาจึงคิดว่าเราควรจะได้พูดถึงเรื่องการศึกษาของคณะสงฆ์ที่เราได้ร่วมแรงร่วมใจกันเสียสละคนละเล็กคนละน้อยเพื่อกำลังศรัทธาในพระศาสนาช่วยกันสร้างโรงเรียนนี้ขึ้นมาในส่วนที่เป็นบุญทางตรงและทางอ้อมส่วนที่ท่านได้บริจาคมาสิ่งหนึ่งที่มันค้างคาใจอาตมาหรือพวกเราทั้งหลายอีกเหมือนกันคือเรื่องการศึกษาของคณะสงฆ์ควรจะทำความเข้าใจกันให้ชัดเจนมองกันให้มันชัดๆหน่อยได้ยินว่าปีนี้ประกาศจัดให้เป็นปีทองแห่งการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย ซึ่งก็อภัย ขอเรียกสรรพนามแทนตัวเองว่าอาตมาก็แล้วกันนะเพราะว่าเท่าที่มองดูนี้ญาติโยมมีมากกว่าฝ่ายบรรพชิตฝ่ายนักบวชก็ต้องขอกราบอนุญาตกราบประธานอภัยจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อและครูบาอาจารย์ท่านเจ้าคณะสังฆาธิการทั้งหลาย กระผมขอใช้คำแทนตัวว่าอาตมาเพื่อจะได้สะดวกขึ้นกับพวกญาติโยมทั้งหลายปีนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการกรมการศาสนาโดยกระทรวงศึกษาธิการได้จัดให้เป็นปีทองแห่งการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยนี่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เราทั้งหลายได้ร่วมกันผลักดันสร้างสรรค์โรงเรียนพระปริยัติธรรมขึ้นมาที่วัดศรีสุมังของเราอย่างไรก็ตามการศึกษาของคณะสงฆ์นั้นญาติโยมทั้งหลายจะต้องเกี่ยวข้องด้วยดีๆไม่มีทางที่จะหลีกเลี่ยงเกี่ยวข้องเรื่องอะไรคือให้การสนับสนุนจะว่าไปแล้วก็คือการให้งบประมาณเดี๋ยวนี้เขาใช้คำว่างบประมาณมีอะไรอะไรก็เอ่ยถึงงบประมาณมีงบเท่าไหร่รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ทางคณะสงฆ์ของเรารู้สึกจะออดอ้อนน้อยอกน้อยใจกันอยู่ว่าทางรัฐบาลไม่ค่อยจะให้ความสำคัญกับการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยพูดง่ายแบบน้อยใจว่าเขาไม่เดี๋ยวแลปล่อยให้ไปตามบุญตามกรรมตามยถากรรมนั่นเองแต่ปีนี้คงไม่ปล่อยเป็นแอตแลนดัมตามบุญตามกรรมเลยนะเพราะว่าทางกรมการศาสนาโดยกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศออกมาแล้วว่าเป็นปีทองแห่งการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยแต่จะเป็นปีทองได้จริงหรือเปล่านั้นมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ได้ประกาศออกมาแล้วอาตมามีความรู้สึกว่าทางด้านศาสนาของเรานั้นพูดก็พูดกันตรงๆว่าเรื่องงบประมาณคือเรื่องการช่วยเหลือนั้นเราจะเห็นได้ว่าทางศาสนาเนี่ยมีงบประมาณเยอะพูดอย่างนี้เหมือนกับอวดโม้คุยตัวว่าเออวัดของท่านคงจะร่ำรวยถ้าไปดูเองได้ที่วัดของอาตมานั้นก็มีแต่ศาลาค่อนข้างจะใหญ่หน่อยเพราะเป็นที่ประชุมปฏิบัติธรรมผู้คนกันมาปฏิบัติธรรมในวันเทศกาลมันก็เยอะ 3,000 4,000 อย่างนี้ศาลาน้อยๆฝนตกมาก็ไม่ไหวโยมก็เลยช่วยกันสร้างนอกจากนั้นมันก็ไม่มีอะไรโบสถ์ก็ไม่มีกุฏิก็โมบายแบบเคลื่อนที่ยกหามได้ก็ไม่ใช่ร่ำรวยงบประมาณอะไรแต่ที่อาตมาพูดว่าทางคณะสงฆ์นั้นมีงบประมาณที่พูดนั้นขอให้เข้าใจเถอะว่าทีนี้พระสงฆ์องค์เจ้าของเราได้รับการสนับสนุนอุปถัมภ์ครับจนจากญาติโยมนี่แหละพุทธบริษัทนี่แหละอุบาสกอุบาสิกาตั้งแต่ปัจจัยสี่ข้าวน้ำโภชนะอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยวัดวาอารามอาราอารามหลายชั่วโคตรหลายชั่วบรรพบุรุษของเราที่สืบทอดกันมาทนุบำรุงพระพุทธศาสนาอยุธยาถูกเผาไม่ไปหมดแล้วก็สร้างขึ้นมาเอกเหมือนเนรมิตอย่างในกรุงเทพในวัดวาอารามใหญ่นั้นงบประมาณใครเราจะเรียกว่างบประมาณของรัฐบาลเลยก็ได้รัฐบาลที่เอาเงินเอาทองมาผันเอามาเป็นงบประมาณในการพัฒนาในการบริหารแผ่นดินการทำโครงการต่างๆเนี่ยเอามาจากไหนเอามาจากพี่น้องประชาชนทั้งหลายนี่แหละเสียภาษีไปส่วนเสียภาษีไปนั้นกับส่วนที่เอามาทำบุญนั้นมันก็เป็นเงินของประชาชนเองเหมือนกันเพราะฉะนั้นอาตมาจึงกล่าวว่างบประมาณในการสนับสนุนการศึกษาหรืออะไรทุกอย่างของพระสงฆ์นั้นไม่ขาดแคลนนะแต่นี่เราอยากจะได้มากมากเป็นก้อนใหญ่ๆมาทุ่มลงในการศึกษานี่มันก็ต้องคิดกันก่อนอันนี้แหละอย่าได้น้อยอกน้อยใจเลยครับท่านครูบาอาจารย์พระสังฆาธิการอาจจะคิดว่าจริงสิท่านพูดได้เพราะวัดของท่านไม่มีการศึกษาข้ออภัยที่วัดของกระผมนี่มีพระเนนเยอะนะ เยอะกว่าหมดทุกๆวัดเลยก็แล้วกันในอำเภอคำตะกร้าหรือจะเลยไปถึงวันนอนเลยก็ได้โดยบรรดาวัดป่าๆด้วยกันนะหน้าพรรษานี่40-50นี่ไม่น้อยนะ40-50นี่เอางบประมาณมาจากไหนรัฐบาลไม่เคยจัดให้เลยแม้แต่บาทเดียวไม่ได้สตางค์แดงเดียวไม่เคยได้แต่เราก็อยู่ได้อยู่ได้จากงบประมาณของพระพุทธเจ้างบประมาณแห่งบุญที่ญาติโยมนี่แหละนำไปสนับสนุนทีนี้พูดถึงการศึกษาที่อยู่กันมากๆได้รับการศึกษาไหมขออภัยอาตมาได้เคยขออภัยพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่ท่านได้ล่วงลับวายชนไปแล้วมรณภาพไปแล้วเนี่ยท่านเคยพูดว่าอาจารย์สมภพวัดมีพระเยอะควรจะตั้งโรงเรียนนะส่งเสริมการศึกษาของคณะสงฆ์เขามีทุนมีอะไรให้เป็นล้านล้านนะก็วางท่านไปนี่ทำไมท่านไม่ทำการศึกษาเลยน่าจะจัดส่งเสริมการศึกษาอาตมาไม่รู้จะพูดว่าอย่างไรเพราะว่าความจริงนั้นเราออกมาบวชเนี่ยเตรียมตัวมาศึกษากันอย่างเต็มที่อยากจะพูดออกไปได้เลยว่านักบวชนี่นะคือนักศึกษาอย่างเต็มตัวนักศึกษาอย่างเต็มตัวทำไมจะพูดอย่างนั้นในสมัยพุทธเจ้าจัดพระภิกษุไว้สองระดับระดับหนึ่งเรียกว่าพระเสขะคือผู้ยังต้องศึกษาส่วนระดับอีกระดับสูงขึ้นมาเรียกว่าพระอเสขะผู้ที่ไม่ต้องศึกษาแล้วท่านมีโรงเรียนไหมในสมัยพระพุทธเจ้ามีโรงเรียนไหม มันก็ไม่มีอยู่ดีๆนี่ไม่ได้อ่านหนังสือไม่ได้กันถ้าส่วนมากอ่านไม่ได้ครับอักษรศาสตร์ยังไม่เจริญแล้วคนที่มาบวชในสมัยพระพุทธเจ้ามาจากร้อยพ่อพันแม่มาจากหลายหลากมากมายแห่งตระกูลตั้งแต่กระท่อมจอมย่านคนจันทานยากไร้ถึงกษัตริย์มหาศาลพราหมณ์มหาศาลในแว่นแควนในพระบรมมหาราชวังบางท่านสละราชสมบัติออกมาเพื่อมาเป็นนักศึกษาเป็นพระเสขะดูบางคนยากจนข้นแค้นมากเป็นเด็กที่ร่อนเร่ไปเที่ยวหาเก็บเศษอาหารเขากินอย่างท่านโลมะสกะเป็นเด็กร่อนเร่จรจัดพ่อแม่ไล่หนียากจนไปเที่ยวหาเก็บเมล็ดข้าวที่เขาร้างเขาสาดเททิ้งโรมัสกะเทระพระสารีบุตรท่านไปเห็นท่านก็เก็บเอามาเลี้ยงแล้วก็มาฝึกมาสอนไม่ใช่เข้าโรงเรียนนะครับเป็นพระอรหันต์พระอรหันต์องค์หนึ่งที่ยากจนที่สุดว่ากันว่าท่านเป็นพระอรหันต์แล้วท่านก็ยังยากจนไปบิณฑบาตที่ไหนท่านก็ซวยตลอดคนไม่ค่อยจะใส่ให้ท่านอย่าเอาลาภสักการะมาเป็นเครื่องวัดความเป็นพระอาริยเจ้านะพระโลสกะเนี่ยนะบิณฑบาตที่ไหนไม่เคยได้อิ่มหรอกจนวันจะตายวันจะปรินิพพานท่านพระสารีบุตรนั่นแหละไปบิณฑบาตได้น้ำผึ้งได้อะไรมาให้ท่านกินแล้วก็อุ้มบาตรให้ท่านจับกินเองบาตรนี้พระสารีบุตรอุ้มไว้เพราะอะไรนายทักถาว่าถ้ายื่นให้ท่านฉันเองแล้วก็วางบาตรไว้ในมือท่านอาหารนั้นก็หายไปไม่พออีกเพราะเหตุแห่งท่านไม่ได้สั่งสมบุญญากตาธิการที่จะให้เกิดลาภสักการะเอาไว้ส่วนที่เป็นวัตตคามิวัตตคามินีส่วนที่เป็นวิวัตตคามินีท่านเจริญสมาธิภาวนาวิปัสสนาชำแรกกิเลสถึงความสิ้นทุกข์เป็นพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์แล้วก็จบการศึกษาเรียกว่าอเสขะ ผู้ไม่ต้องศึกษาแล้วพระอรหันต์นั้นจบนักธรรมชั้นไหนจบมอไหนบ้างเราจะเรียกการศึกษานี่ไม่จับจุดให้ดีให้เข้าใจพอเริ่มพูดถึงเรื่องการศึกษามันกับพลาดมัวทันทีเลยพวกเราเข้าใจว่าการศึกษาก่อนตอนไปเข้าโรงร่ำโรงเรียนตามระบบจนได้จบนักธรรมตรีโทเอกจบม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 กับปริญญาต่อไปนั่นมันถ้าในทางพุทธศาสนาเรียกการศึกษาชนิดนี้ว่าสุตะนะครับสุตะหรือว่าพหุสัจจะผู้ได้รับการสดับตรับฟังเราเรียนเขียนอ่านมามากในพวกนี้ยังไม่ถือว่าเป็นงานศึกษาด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นปีทองแห่งการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยเนี่ยก็หนักใจเหมือนกันว่าคณะสงฆ์ไทยเราจะได้รับการศึกษาอย่างที่เรากำลังพูดถึงหรือไม่ถ้าจะพูดถึงการศึกษาในระบบที่ร่ำเรียนนั้นขออภัยก็ต้องปรงอาบัติทางธรรมสารภาพความจริงไม่ใช่ทางวินัยอาตมาที่กำลังพูดอยู่ตรงนี้ไม่ได้นักธรรมตรีนะเมื่อนักธรรมตรีไม่ได้นักธรรมโททำเองก็ยิ่งไม่ได้ใหญ่อ้าววิทยาทานทางโลกไม่ได้ได้แต่ป.4 5 6 7มันก็ไม่มีแล้วสมัยนั้นมัธยมไม่ได้เรียนเป็นคนยากคนจนพ่อแม่ไม่มีทุนที่จะให้เราเรียนอยู่ตามมันนอกของมันแล้วเดี๋ยวนี้ก็กำลังมาพูดในเรื่องการศึกษาการแสดงว่าคนไม่มีการศึกษาในกรณีที่เราพูดในเรื่องการศึกษาอย่างไรก็ตามเราก็ต้องมาฟังกันตรงนี้การศึกษาที่กำลังพูดถึงนี้กับการศึกษาที่เรากำลังจัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติสามัญขึ้นมานะโดมเหมือนจะเป็นคนละอันกันซะแล้วศึกษาเนี่ยเป็นภาษาสันสกฤตภาษาบาลีว่าสิกขาภาษาไทยไม่ได้แปลเอามาทั้งดุ้นเอาภาษาสันสกฤตมาใช้ออกเสียงเป็นไทยว่าศึกษาสันสกฤตว่าศึกษาภาษาไทยเอาสันสกฤตมาใช้ว่าศึกษาที่ศึกษานี่เป็นภาษาสันสกฤตภาษาบาลีว่าสิกขาเราก็ไม่แปลว่ามันหมายความว่าอะไรทีนี้ถ้าเรามองไปเหลือบตาไปดูภาษาอื่นบ้างอย่างภาษาอังกฤษเขาจะแปลนะแปลจากบาลีเป็นภาษาอังกฤษโดยสมาคมบาลีปกรณ์กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเขาจะแปลคำว่าศึกษาเนี่ยหรือศึกษาเนี่ยว่าเทรนนิ่งเทรนนิ่งให้เทรนนิ่งมันย้อนขึ้นมาสู่ภาษาไทยก็ได้ความว่าฝึกฝนอบรมในที่นี้เน้นมาที่การฝึกฝนอบรมตนการฝึกฝนอบรมตนนั้นคนอาจจะไม่ได้หนังสือเลยสักตัวก็ได้อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แต่สามารถที่จะฝึกฝนอบรมตนเองได้เพราะฉะนั้นในทางพระพุทธศาสนาจึงมีคำว่าไตรสิกขาไตรสิกขาไตรแปลว่าสามสิกขาก็คือการฝึกฝนอบรมตนให้ครบสามประการคืออะไรศีลสิกขาสมาธิสิกขาปัญญาสิกขาอบรมศีลฝึกฝนตนให้เป็นผู้มีศีลมีระบบชีวิตมีระเบียบสังคมอยู่กับสังคมอย่างมีคุณค่ามีส่วนร่วมอย่างมีคุณค่าเอื้อกูลเอื้ออำนวยต่อการพัฒนาทั้งชีวิตและสังคมไม่เป็นพิษเป็นภัยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นต่อมาก็สมาธิสิกขาในบางทีก็ใช้คำว่าอธิที่ยิ่งกันไปเองนะจิตสิกขา ก็คืออบรมฝึกฝนทางจิตให้จิตนี่มันบริสุทธิ์ไม่เศร้าหมองปริสุทโธบริสุทธิ์สมาหิโตกัมมนิโยตั้งมั่นไม่หวั่นไหวกับโลกธรรมไม่ว่าจะเป็นบวกเป็นลบแล้วก็บริสุทธิ์มองโลกในแง่ดีไม่เป็นพิษเป็นภัยกัมมนิโยควรจิตที่ควรแก่การกระทำการงานทางสติปัญญาที่ละเอียดอ่อนลึกซึ้งลงไปต่อมาก็อบรมปัญญาอบรมปัญญานี่ก็ไม่ได้หมายความว่าต้องไปเรียนให้จบชั้นโน้นชั้นนี้ปัญญาธรรมดาธรรมดาความรู้สึกธรรมดาธรรมดาที่เรียกว่าสัญชาตญาณโดยไม่ต้องไปเข้าโรงเรียนหิวก็รู้เองมีความกำหนัดอะไรเกิดขึ้นมันก็รู้ของมันเองโดยธรรมชาติเนี่ยมีความหวาดกลัวอะไรขึ้นมาโดยสัญชาตญาณก็รู้ของเองเอาความรู้ต่อสัญชาตญาณนี่มาพัฒนาสัญชาตญาณให้มาเป็นภาวิตญาณเป็นความรู้ที่พัฒนาขึ้นมาซึ่งเอามาจากความรู้ธรรมดาธรรมชาติให้เป็นความรู้ที่ลึกลงไปสู่ตัวรู้เข้าไปอีกเรียกว่าไม่ให้หลงเข้าไปในตัวผู้รู้แต่ให้รู้เข้าไปในความหลงรู้เข้าไปในตัวของผู้รู้จึงใช้คำว่าภาวิตะปัญญาหรือว่าอธิปัญญาสิกขาคือการศึกษาทางปัญญาอะไรมากระทบเข้าทางตารู้ขึ้นมาก็รู้เข้าไปในอาการรู้ทางตารู้เข้าไปในอาการรู้ทางหูทางอายตนะเนี่ยก็เลยได้เครื่องมือเพื่อการศึกษามีเซนซิทีฟในการศึกษามีสำนึกในการศึกษาอยู่ทุกเมื่อเครื่องมือสำหรับศึกษาคือตาหูจมูกลิ้นกายใจบทเรียนที่จะต้องเรียนอยู่แล้วแล้วเราสำสำศึกษาคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์กระทบเมื่อไรเกิดการศึกษาขึ้นมาทันทีรู้เข้าไปทันทีปล่อยออกมาทันทีอย่างนี้รู้ในผัสสะทั้งของตัวยาตะปริญญาเริ่มทำปริญญาทันทีกำหนดรู้เข้าไปจนละเอียดอ่อนในส่วนก็จะเกิดปีรณะปริญญารู้จนเห็นเบื้องหลังของปรากฏการณ์อันนี้มันมาจากอะไร conception perception feeling อะไรต่างๆที่มาปรุงเป็นโบลิชันนัน activity เป็นจิตสังขารเป็นความคิดแล้วก็ปล่อยวางไม่ให้มันตั้งอยู่ได้มีอำนาจในจิตจึงเรียกว่าปหานะปริญญารู้ยิ่งจนประหารจนปล่อยวางกิเลสก็เลยเกิดขึ้นมาไม่ได้จบการศึกษาพูดอย่างนี้มันง่ายนะแต่มันเป็นเรื่องไม่ใช่ง่ายเลยแต่ก็ไม่ใช่ยากเหลือวิสัยมนุษย์โดยอาศัยคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็น process เป็นธรรมวิธีที่จะต้องกระทำไปตามนี้เมื่อมีการศึกษาครบรอบครอบคุมครบวงจรเรียกว่าศีลสิกขาสมาธิสิกขาปัญญาสิกขาอบรมศีลในการเป็นอยู่ในสังคมอบรมจิตตนเองให้มันพร้อมที่จะพัฒนาลึกไปสู่ปัญญาก้าวลึกลงไปสู่ญาณทัศนะก้าวลึกลงไปจนถึงวิมุตติถึงความลึกพ้นญาณทัศนะนี้จะก้าวลึกต่อไปมันจึงเรียกว่าพรหมจรรย์พรหมจรรย์ในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยไม่ใช่มีเพียงอันหนึ่งอันเดียวจะรักษาศีลเป็นล้านล้านข้อแต่ขาดเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาก็ยังไม่ใช่พรหมจรรย์ในพระพุทธศาสนานี้โดยสมบูรณ์ในพระพุทธศาสนานี้โดยสมบูรณ ์ท่านกล่าวว่าทานนั่นก็เป็นพรหมจรรย์อย่างต่ำศีลเป็นพรหมจรรย์อย่างกลางๆสมาธิปัญญาญาณทัศนะถึงวิมุตตินู่นเป็นพรหมจรรย์อย่างสูงสุดจะมีคำกล่าวว่าบุคคลจะเป็นผู้ร่ำรวยเป็นกษัตริย์มหาศาลก็ดีเป็นเศรษฐีมหาศาลเป็นกระดุมพลีผู้มั่งคั่งเพราะพรหมจรรย์อย่างต่ำจะได้เป็นเทวดาเป็นพรหมเพราะพรหมจรรย์อย่างกลางหลุดพ้นเข้าถึงนิพพานดับกิเลสโดยสิ้นเชิงดับภพสิ้นชาติ คือพรหมจรรย์อย่างสูงคือเรื่องปัญญาเพราะนั้นพรหมจรรย์นี้จึงมีลำดับลำดาว่ามันลุ่มราดเอียงเทเหมือนฝั่งแห่งมหาสมุทรไม่ตรกชันรักษาสิ้นไปเจริญสมาธิภาวนาไปอบรมจิตใจอบรมปัญญาให้ก้าวลึกลงไปสู่ญาณทัศนะเพราะนั้นนี่เป็นงานศึกษานะแต่ปีทองของงานศึกษาของเรานี่มันจะอย่างไรเราจัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมข้ออภัยที่พูดนี้ท่านเจ้าข้าวาจาไม่สบายใจขอเถิดนะว่าเราพูดกันในแง่ของพระพุทธศาสนาตรงๆและเราค่อยมา adaptability มาปรับปรุงมา adjust อะไรต่างๆให้มันเข้ารูปเข้ารอยเรียกว่าใหม่ก็เอาเก่าก็ไม่ทิ้งทั้งเก่าทั้งใหม่ทั้งในทั้งนอกสอดคล้องประสานกลมกลืนกันถือเอาประโยชน์โยอิธมัจจังปวิชยะคันหติสเวนะโรเสธมุเปติฐานังบุคคลใดถือเอาส่วนที่เป็นกลางๆไว้ได้นรชนนั้นก็เข้าถึงฐานะอันประเสริฐโดยแท้เราเลือกเอาส่วนที่เป็นกลางที่เป็นประโยชน์ออกมาเสียจากโทษเราจะจัดระบบการศึกษาของเราให้ก้าวล่วงไปจนถึงอุดมศึกษาปริญญาตรีโทเอกอย่างไรก็ตามแต่สิ่งที่เราทิ้งไม่ได้ก็คือไตรสิกขาถ้ามีสิ่งเหล่านี้ตามไปนั่นแหละเรียกว่าเราถือเอาประโยชน์ได้ทั้งสองอุโภอเถเอาประโยชน์มันทั้งสองอธิกันหาหิปันติโตบัณฑิตเราเป็นผู้เป็นบัณฑิตถือเอาได้ประโยชน์ทั้งสองนี่เรามองเห็นคุณของมันมีอยู่แต่เราจะต้องมองเห็นโทษของมันด้วยอัสสาทะคุณรสอันช่ำใจในการศึกษานี้และก็อาทีนวโทษอันต่ำสามที่เราจะไปหลงไหลหมกมุ่นสยบกับมันถ้าไม่ศึกษาก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวไม่ทันบ้านทันเมืองไม่ทันโลกทันสังคมครับโลกเขาเจริญก้าวหน้าวิทยาศาสตร์ก้าวไกลถึงยุคโกลบาลเซชันโลกาณุวัตย่อโลกเข้าไว้ในจอเดี๋ยวนี้จะไปมุดอยู่ในกะลาครอบมันก็ยังจะมีจอจานดาวเทียมก็ไปให้เราเห็นโลกทั้งโลกเพราะฉะนั้นถ้าเราเงอะงะคลำซี่อยู่ตรงนี้ไม่ทันเขาแล้วจะเป็นผู้นำทางจิตใจทางวิญญาณเขาไม่ได้สถาบันคณะสงฆ์ก็จะกลายเป็นสถาบันของคนผู้ล้าหลังไม่ทันคนอื่นเขาแล้วจะเป็นบุคคลในอุดมคติจะเป็นบุคคลผู้นำทางจิตใจทางวิญญาณของมวลชนของศาสนิกไม่ได้เมื่อไม่ได้แล้วจะอยู่ได้ไหมมันก็อยู่ไม่ได้สิ่งที่ไม่มีประโยชน์สิ่งที่ไม่เหมาะสมมันอยู่ไม่ได้ดังที่ชาญดาวินแกพูดนั่นแหละ the fittest of the swine แกว่าอย่างนี้สิ่งที่มันเหมาะมันสมกับยุคกาลสมัยนั่นแหละมันก็อยู่ของมันได้จึงจะอยู่รอดของมันได้มิฉะนั้นมันก็อยู่รอดไม่ได้คณะสงฆ์ของเรานั้นแต่ก่อนนะขอย้อนหลังในอดีตเราจะเป็นผู้จัดการศึกษาด้วยมือของเราโดยซ้ำไปตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยามาเลยเอาตั้งแต่สมัยนู่นมาเลยก็ได้สุโขทัยมาเลยก็ได้สุโขทัยมาอยุธยามารัตนโกสินทร์มาพระสงฆ์เจ้าเรานี่แหละเป็นผู้จัดระบบการศึกษาผู้ที่ไม่ได้บวชก็เป็นผู้ไม่ได้รับการศึกษาเพราะนั้นการบวชจึงมีคำว่าบวชเรียนเขียนอ่านบวชเรียนเขียนอ่านวัดวาอารามเนี่ยเป็นแหล่งให้การศึกษาอบรมกุลบุตรกุลธิดาถึงพระราชามหากษัตริย์ขัตติยราชวงศ์ทั้งหลายล้วนได้ผ่านการศึกษามาจากพระสงฆ์องค์เจ้าถ้าไม่มาเรียนในวัดก็จะมีพระไปสอนไปสอนในวังเวียงวังวัดแยกจากกันไม่ได้ราชรัฐราชศาสตร์กษัตริย์ไปด้วยกันไม่ว่าชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แต่ก่อนเราเชื่อว่ารัฐราชศาสตร์กษัตริย์พุทธศาสนาจึงเป็นสเปนดิ้งพอสเป็นเบ้าหล่อล้อมชุมชนน้อยใหญ่ตั้งแต่ต่ำที่สุดถึงสูงที่สุดมหาบุรุษทั้งหลายล้วนได้เดินออกไปจากวัดวัดเป็นโรงเรียนวัดเป็นโรงพยาบาลวัดเป็นศาลสถิตยุติธรรมวัดเป็นคลังพัสดุวัดเป็นโรงมโหสถทางวิญญาณวัดเป็นสถานที่นัดพบวัดเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นโรงเรียนโรงพยาบาลโรงแรม เรียนหนังสือก็เรียนที่วัดจะไปไหนมาไหนเมืองใต้เมืองไทยเมืองล่างก็ต้องไปนอนที่วัดกินข้าววัดนอนศาลาเหมือนโรงแรมที่สวัสดิการดีที่สุดไม่ต้องเช่าให้เสียเงินซื้อก็ไม่ได้ซื้ออาหารกินนอนที่วัดปลอดภัยเหมือนอยู่ในบ้านของตนเองนั่นคือสมัยโบราณพระสงฆ์เจ้าเป็นผู้มีภูมิปัญญาแนะนำพร่ำสอนชาวบ้านกุลบุตรกุลธิดาล้วนได้รับการศึกษาไปจากวัดในช่วงนั้นกูรวินของพระสงฆ์เจ้าจึงสูงส่งทางภาคอีสานนี่เรียกพระว่าเจ้าหัวเรียกเนรว่าจัวน้อยเจ้าหัวก็คือพระเจ้าอยู่